抜け fly away 体中に広がるパノラマ顔を蹴られた地球が起こって火山を爆発させる 凝らせれば本当に真の力が解放されるのか。先祖を奪われ16号も破壊されてしまった今、ご飯だけが地球を救う唯一の希望だというのか。 孫ご飯、まだその気にならんらしいな。だがどうしても怒らしてみせるぞ。あの岩の上にいる7人が相手だ。痛めつけてやれ。なんなら殺しても構わんぞ。 さらなる激闘が開始される。16号無惨、動き出す怒りのスーパーご飯。 Zbliżają się. Zapłacisz mi za to. Nie żartuj sobie. Jestem tutaj. Siedem potworków przystąpiło do ataku. Przyjaciele młodego przeciwnika Komórczaka są, zdaje się, w trudnej sytuacji. Zaraz dostanę oczopląsu. Nic już z tego nie rozumiem. Te pojedynki nie mają chyba nic wspólnego z turniejem, co zresztą i tak nic nie wyjaśnia. Co o tym sądzisz, mistrzu? Ja? Jak twój żołądek? A, rzeczywiście, ile razy mam powtarzać, że bardzo mnie boli, że bardzo cierpię? Przepraszam, bardzo mi przykro. Ból nie do wytrzymania dla zwykłego śmiertelnika, ale ja jestem sportowcem, nauczyłem się cierpieć w milczeniu. Przepraszam, zapomniałem, że jesteś po prostu wielki. Wiem. Ostrożnie, twój żołądek, mistrzu. Songo, uważaj! Mamy kłopot. Songo wpadł po uszy. Po walce z Komórczakiem jest wycieńczony. Musimy go ochraniać. Pochyl się! Dzięki za pomoc. Nie ma za co, odwdzięczysz się później. Daj mi spokój. Co ja widzę? Chłopczyk się złości. Nie śpieszyłeś się. Proponuję układ. Ja odwołam moich małych przyjaciół, a ty w końcu pokażesz mi, na co cię stać. Śpiesz się, mały. W przeciwnym razie z twoim ojcem będzie krucho. Spójrz prawdzie w oczy. Tylko Vegeta i Trunks są w stanie dorównać moim potworkom. Pozostali nie przeżyją. Twój ojciec też. Uwierz mi. Zmylił mnie ich nieduży wzrost. Są piekielnie mocne. Pożałujesz tego. Przykro mi, to moja wina. Nic nie wiedziałem o tych potworkach. Miałeś rację, szatanie serduszko. Wszyscy zginą. Jeżeli rzeczywiście posiadam moc, o której wspominał ojciec, chciałbym teraz właśnie ją wykorzystać, pomóc kolegom, a Komórczaka posłać, gdzie raki zimują. Jestem piekielnie wściekły na Komórczaka, ale nic nie czuję. Tato, w jaki sposób uruchomić moc? Żarłoczne stworzenia. Moja ręka. Popełniłeś wielki błąd, atakując księcia superwojowników. Nauczę cię, Moresu. Zejdź mi z oczu, mały potworze. Ratunku! Są gorsi od Komórczaka. Chodź, mam już reportaż stulecia. Dlaczego dałem się namówić na tę wyprawę? Słusznie, lepiej brać nogi za pas i uciekać, gdzie pieprz rośnie. Słusznie, zaraz dobiorą się nam do skóry. Bredzisz, mistrz nigdy się nie cofa przed niebezpieczeństwem. Naprawdę chcesz tu zostać? No, nie zupełnie. Przede wszystkim muszę zgłosić się do szpitala na leczenie, potem tu wrócę. Chodźcie, nie traćmy czasu, nic tu po nas. Poczekajcie. Kto to? Mówiąca głowa? Nie odchodźcie. Jesteście mi potrzebni. Musicie mi pomóc. Rzućcie mnie tam, gdzie walczą te potworki. Makabra, mówiąca głowa. Możemy mu zaufać? Przecież idzie o życie milionów ludzi. Kompletnie oszalałeś? Nie myślisz chyba, że zbliżymy się do tych małych łotrów? Racja, być może jeszcze nas nie zauważyli. Może uda nam się stąd uciec. Przepraszam, zdawało mi się, że jest wśród was mistrz, ale chyba się przesłyszałem. Żaden mistrz by nie odmówił. Herkules jest mistrzem sztuk walki i nie upokorzy go jakiś kawałek robota. Coś wam powiem, te potworki są bardzo silne, ale ja jestem od nich silniejszy. Niestety w tej chwili nie jestem w stanie walczyć. Mistrz? Ten panikarz? Nie zwracaj na niego uwagi, mistrzu, nie warto. Chodźmy stąd. Musisz oddać się w ręce lekarzy. Co postanowiłeś? Zgoda, jestem do twojej dyspozycji, robocie. Oszalałeś? Możesz zginąć. Milcz, nie jestem byle kim. Wy z telewizji powinniście o tym wiedzieć. Jestem mistrzem świata. Nie mam prawa cofnąć się w takiej chwili. Uważaj na siebie, Herkulesie. Gdzie mam cię odstawić? Jak najbliżej? Tak, dziękuję. Co ja robię? Umieram ze strachu. Podejdź jeszcze bliżej i rzuć mnie prosto w nich. Tak będzie dobrze, na pewno? Przestańcie. Przerwij wreszcie tę masakrę. Już za moment będzie mój. Koniec zabawy. Straciliśmy potwornie dużo czasu. Bierzcie się do zabijania. Już wiem, jak go zdenerwować. Słyszeliście? Zlikwidować wszystkich. Gotów? Uwaga. Rzucam. C-16? Co ty tu robisz? A to pech, poleciał za daleko. Son Gokan. Jeżeli cel jest ważny, trzeba o niego walczyć. Cała ludzkość w tej chwili liczy na ciebie. Nie możesz nas zawieść, rozumiesz? Daj upust złości, przestań się kontrolować. Poddaj się emocjom. La victoire. Laisse-toi aller. Quel bon conseil, c'est ça. Jesteś doskonałym doradcą, C-16. Niestety, próżny twój wysiłek. Już ja wiem, jak pomóc naszemu małemu koledze. Son Gokan. Ratuj tych, którzy cię kochają. Obiecaj mi, że oszczędzisz przyrodę i zwierzęta. Nigdy cię nie zapomnę. Wierzę w ciebie. J'ai confiance. Nic już z ciebie nie zostało. Wybiła godzina prawdy. C-16 nie na darmo poświęcił życie. Ku zdumieniu przyjaciół pomógł pozbierać się Son Gokanowi i zagrzał go do walki. ついに本気で怒った。オラが考えていた以上のすげえパワーだ。 バカな、信じられん。俺たちがあれほど苦戦したチビどもをたったの一撃で。 次回ドラゴンボール Z、 吹き荒れる真のパワー、セルジュニア粉砕。僕はもう泣き虫ご飯じゃない。